والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد درس عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى darasa hili tumeianza tangia jana kipindi cha kwanza, tukafanya mukadima kiasi na tukaanza mpaka tukafikia sehemu ya kutaja majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na nilisema kuwa tutafanya kitu kimoja kwa ajili ya kurahisisha darasa hili, tutagusia tu sehemu katika ufafanuzi kuhusiana na majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosema, ni sehemu katika kumwamini Allah, ni sehemu katika tauhid, kwa sababu tauhid imegawanyika au iko aina tatu: ar-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma'i was-sifat. Katika tauhid al-asma'i was-sifat ni katika milango migumu, wa qad zallat aqdamun kathiri fi hadha, na imeteleza miguu ya watu wengi katika Waislamu mpaka wengine wakatoka kabisa nje ya Uislamu. Imeteleza miguu ya wengi wakadondoka, wengine wakavunjika miguu, wengine wakawa na tambaa tambaa katika Uislamu kwa sababu ya mlango huu, mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango huu baadhi ya wanaosuoni katika kurahisisha wakawekea baadhi ya kanuni, baadhi ya kanuni ambazo zitamsaidia Muislamu kuweza kuyafahamu majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna upotoshaji mwingi unafanyika katika mlango huu. Na Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akatahadharisha kwa mtu ambaye hajui hizo kanuni, ayadkhula fi hadha albab, kuingia katika mlango huu na kuusemea mlango huu wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu hajui chochote katika majina au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hizo kanuni zake, basi atahadhari mtu kusemea majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ataingia katika aya Allah, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, msimsemee au na msimsemee Allah subhanahu wa ta'ala yale msiyajua, kwa maana katika yale ambayo Allah ameharamisha ni pia ninyi kumsemea Allah kwa yale ambayo hamna elimu nayo, ukiwemo mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, miongoni mwa kanuni hizo nitataja baadhi tu. Kanuni moja insha Allah katika upande wa majina, na kadhalika kanuni moja katika upande wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Unaje tuache kanuni moja katika mlango wa majina na kanuni moja katika mlango wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa kanuni hizo ametaja Imam Al-Qayyim takriban kanuni 20, na vile vile Imam Ibn Uthaymeen katika zama hizi ametaja naye katika mlango huu kanuni takriban 21, na amezigawa kanuni katika upande wa majina na kanuni katika sifa na kanuni katika zile ayat katika kitabu chake Al-Qawaid Al-Muthla. Lakini katika hizo tutataja moja wapo ambao tunaona kulingana na muda itatusaidia. Anasema al-Imam al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Hii ni kanuni katika upande wa majina. Majina ya Allah ni a'lamun wa awsafun. Tunatakiwa tujue hivyo Uislamu. Kuwa majina ya Allah ambaye tunamuita, tunamuomba, na pasina kumjua Allah kwa majina yake na sifa zake hatuwezi kumwabudu. Pasina kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Yeyote atakayemjua Allah kwa majina yake na sifa zake kwa uzuri, hakuna namna, lazima atampenda Allah. Atampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na pasina kumjua Allah kwa majina yake na sifa zake, huwezi kumpenda Allah. Na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kuwa isipokuwa kwa mahabba. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. كما نسمى إمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعبادكم عبود الله سبحانه وتعالى. نيوبيو وما بينزي كو ونمبيندا. فموجنا كو جزالي شكواك يزي بنغو زومبيلي. الحب مع الذل. Na haya haya kusanyiki kwa kiumbe, miongoni mwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Azama kuna watu wako mbande gini. Mtu naelewa ni? Kina mama kina kikoni kwa masuala kuna kina mama huko kule naona darasa la tabia kwa karibu ungekuwa au na zaidi ungekuwa na sauti hiyo kwa faida na hii maana tumekuwa na ishikali mtis kama nani sio kwanza sasa nitaapa record. Naona kama sitaapa record. Sio tazoe endelea na hizi zetu. Naam. Tayeb. Kwa hiyo ili kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima kumjua kwa majina yake pamoja na sifa zake. Miongoni mwa kanuni za majina ya Allah ni kwamba asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Majina ya Allah ni a'lam na ni awsaf. Majina yote ya Allah ni a'lamun wa awsaf. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala adh-dhat. وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات التي تضمنتها. مدينة الله أعلام وأوصاف. تكسي مدينة فلان علم كاللغة الصهيل مناك مدينة معلوم كنو معلومة تسعيد. نعم نعم علم مدينة معلوم جلال الكامل. طيب كو اعلام المدينة معلوم سويلك كويده كتك مدينة كويده بن دام تسمى فلان اسم علم فانو جين لم جمع علي فاطمة كذلك جين لم مكة مدينة سونغو مدينهاني ني علم ني اعلام. Kadhalika vitu vingine ambavyo vimewekewa majina maalum. Hatusemi ng'ombe. Labda ng'ombe ukimuita mfano, kuna ng'ombe wana majina, si ndio? Cheupe. Ng'ombe wako ukimuita cheupe tunasema hilo jina ni alam kwa sababu linajulisha yule ng'ombe. Tunaelewana? Hiyo ni upande wa lugha ya kawaida. Kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake yote ni a'lamun, kwa maana yote yanadulisha juu ya Allah. Wa in ta'addadat, hata kama yako mengi na hayana idadi maalum tunayoijua sisi. Kadhalika majina yote ya Allah ni awsafu. Kwa jina la Allah al-Alim linajulisha juu ya Allah kwa dhati yake. Al-Hakim ni jina la Allah linajulisha juu ya dhati yake. Al-Wadud, Al-Ghafur, na majina yote ya Allah yote ni alam. Kadhalika ni awsafu, kwa sababu yana sifa zinazotokana au zinazoendana na majina hayo. Ndani ya majina ya Allah kuna sifa maalum. Ar-Rahim, ndani yake kuna sifatur rahma. Al-Alim, ndani yake kuna sifatul ilmi. Al-Hakim, ndani yake kuna sifatul hukmi wal hikma. Na mfano. Na hii ni tofauti na majina ya viumbe wengineo, isipokuwa kuna tajwa majina ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika na majina ya Qur'an, ambayo pia Qur'an ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyoona mbele. Majina ya Qur'an yote ni a'lamun wa awsaf, na majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni a'lamun wa awsaf. Yani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaitwa Muhammad, kadhalika Ahmad, kwa maana na sifa ya uzuri wa kuhimidiwa wa kusifiwa. Ahmad, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na majina mengine kama vile Al-Mahi. Lakini mwanadamu aliyebakia anaweza akaitwa mtu fulani Aliyun. Ali maana yake ni juu. Tunaelewana ndugu? Napenda turakizi kidogo, alafu tukianza kusoma baadaye tupate shida, tusipate taabu. Mwanadamu anaweza akaitwa Ali. Ali maana yake ni juu. Ali ni yule aliye juu. Anaweza akaitwa mwanadamu Ali wakati ni mjinga, mpumbavu, chizi, alafu naitwa Ali. Sasa yuko wapi hivi? Au karimu, maana yake mkarimu. Lakini anaweza akaitwa fulani mkarimu, kumbe hakuna bakhili kama yeye. Fulani la, fulani mkarimu, karimu bwana, lakini hakuna bakhili kama yeye. Haya, hapo hayapo. Kwa jina hilo litakuwa ni alamun, lakini halina sifa hiyo inayoendana na jina hilo. Tumeelewana hapo? Lakini majina ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake yote ni alamun wa awsaf. Hapo tumeelewana? Tayib, asmaullahi ta'ala alamun wa awsaf. Majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni alamun wa awsaf. Na baadhi ya makundi wakapinga sifa hii, wakiwemo Mu'tazila kama tutakavyoashiria mbeleni, kwa sababu ukisema majina yote ni alamun yastalzimu hadha ta'addud al-qudama, hili litalazimu kwamba kuna miungu wengi, kuwa kuna Ar-Rahman na Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qabir, Al-Basit wa ma ila dhalik. Huoni kama utafanya miungu iwe mingi? Na nini mnasema lazima tumwabudu Allah mmoja? Kwa wakakataa kwamba hakuna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala jahmiya. Mu'tazila wakakubali majina, wakakataa sifa zile hazimo katika majina hayo, ni majina tu. Melewana? Lakini hii si sawa, lianna la budda li kulli mawjudin min ta'addudi sifat, kila kilichopo lazima kiwe na sifa nyingi. Wewe ni Juma, una sifa ya kuona na kutembea na kusikia. Je, tumekugawa umekuwa ni majuma wengi? Naam, si kweli. Kwa hiyo ni kanuni ya kwanza ambayo napenda turakizi kwayo, tutapoanza kuzisoma dalili zinazohusiana na majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika miongoni mwa vitu ambavyo tuvigusie kidogo ni kanuni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismayn. Sifa za Allah zinagawanyika sehemu mbili, thubutiyatun wa salbiyyah. Ila qismayn, thubutiyatun wa salbiyyah. Zinagawanyika kwa thubutia na kwa salbia. Sifa za Allah ziko namna mbili. Kuna asifatu thubutia wa sifatu asalbia. Kuna sifa ambazo ni thubutia na salbia. Thubutia ni zile ambazo zimethibiti kwake. Na huku kuthibiti lazima athibitishe imma mwenyewe, allati athbataha Allahu azza wa jalla li nafsihi fi kutubihi au athbatathu rusuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi, zile ambazo amethibitisha yeye mwenyewe Allah katika vitabu vyake au akathibitisha mitume wake. Basi hakuna yeyote wa kumwita Allah. Liyataadabu nnasu ma Allah, watu watakiwa wawe na adabu na Allah. Watu wakawa wanajitia ufundi ufundi, wanampa Allah majina. Haifai kufanya hivyo, na hiyo inaingia katika al-ilhad fi asmaillahi azza wa jalla, kufanya ilhad, upinzani katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii imegawanyika aina nyingi, imma an tusammi Allah azza wa jalla bima lam yusammi bihi nafsahu, umuite Allah kwa kila ambacho hajajiita mwenyewe kwa nafsi yake, inaingia katika al-ilhad. Kama manaswara wanasema Mungu Baba. Sasa kwani baba kuna si baba manake ndio baba yetu, manake ndio mkubwa? Yaani ukisha muita jina ambalo hajajiita, atilia mbali ile sifa iliyopo, kwa sababu baba manake amezaa, na yeye lam yalid wala lam yulad. Hata kama kwa akili yako ukaona kwamba kumuita baba ndio kumsifia uzuri, baba haifai kumuita Allah kile ambacho hajajiita mwenyewe kwa nafsi yake. Kwa sifa aina ya kwanza ni athubutia, ni sifa ambazo zimethibiti kwa Allah, amethibitisha yeye mwenyewe au mitume wake wamemthibitishia Allah, kwa sababu wao wa mayamtiku anil hawa. Mtume sallam hatamki kama tamanio nafsi yake, kadhalika mitume wake salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, wote ni rusulan mubashirina wa mundhirin, wakibashiria na wakionya na wakipokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sifa aina ya kwanza ni athubutia, na hizi athubutia zinagawanyika kwa namna mbili. Sasa tukianza kuzisoma haraka haraka nitakuwa nauliza maswali, hii sifa ni thubutia au ni salbia? Kama ni thubutia ni ipi? Insha Allah naomba watu wa hapa meloana tanza kusitaja hapo mbele. Kianza kusoma risala iko haraka haraka tu, nitauliza hiyo ni sifa gani, kwa sababu tunachokusudia katika darasa hili kuthibitisha tu baadhi ya sifa zilizotajwa humu, wala hatutakuwa na muda wa kuradi shubuhati wa kadhalika kuradi hizo firaki makundi yaliyopinda. Hapana, sasa muda hautoshi, lakini ili kuzithibitisha lazima tujue haya yanayofungamana na hizo sifa. Kwa zinagawanyika sehemu mbili, bi'tibari ta'alluqi wa bi'tibari tariqi thubutiha. Zinagawanyika, unaweza kuchora shajara, wale wanaochora kama na daftari au hivyo vitabu, naona page ya pili haijaandikwa, si ndio? Andika basi hapa kwa Kiswahili, andika hapa kwa Kiswahili kama hizi Kiarabu, andika kwa Kiswahili hiyo page ambayo ni safi. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimegawanyika sehemu mbili. Chabu mshale, sinaweza kuchora. Chora. Kimaliza inshallah tachungulia wale waliochora kwa mtaji wao. Tachungulia. Tachungulia. Au wajegani. Amjaachia nafasi. Ah. Andika basi kwenye ile page ya njano. Eh, karatasi iko aje? Yote si iko hivi. Eh, hiyo karatasi naomba mchore. Naomba mchore, shughulisha kalamu. Kama mtu ana kalamu ni mazima. Sheikh, tafadhali. vingine havina. Chora kwenye peji ya njano, karatasi ya njano inayogawa kitabu. Naam. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimegawanyika sehemu mbili. Chora mshale kwenda kushoto na mwingine kulia. Kulia kushoto. Kulia andika thubutia, sifa zilizothibiti au zenye kuthibiti kwa Allah kupitia kitabu au sunna. Nazikazo kwenye mabano hivi kadhania. Usiyo kadhania kila mmoja anaweza kuthibitisha sifa za Allah kwa sababu ni tauhidia. Na upande mwingine salibia zenye kukanushwa. Salibu katika lugha nyepesi watu wanaita hasi. Sifa hasi. Hasi nasoma ile katika Hisabu ya sala nne, hasi na chanya, si ndio? Kusema hasi maana yake ni deni katika lugha ile ya mahesabu. Hasi moja kujumlisha hasi mbili unapata ngapi? Moja kujumlisha hasi mbili unapata ngapi? Unapata ngapi? Kujumlisha hasi mbili moja kujumlisha hasi mbili unapata? Moja hasi mbili unapata hasi moja. Mashaallah, mashaallah, mashaallah, mashaallah. Fauzi katika hesabu. Safi sana. Tayyib. Alhamdulillah. Darasa la nne hilo, sio? Tayyib. Kwa hiyo sifa athubutia na sifa asalbia, weka mabano tu, hata ukiandika hasi kwenye mabano, kwa maana zile ambazo anakanushiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa thubutia pia gawa mistari miwili, kulia kushoto, weka pia tau. Thubutia pia inagawanyika. Sheshe sana za kawaida. Naomba mchore, naomba mchore. Tafadhali ni naomba mchore. Kidogo tu. Kidogo yani, kidogo yani. Shaghal al-banana. Shughulisha kidogo vidole. Shaghal al-banana. Tayyib. Kwa hiyo salbia thubutia zimegawanyika sehemu mbili. Kugawanyika kwa kwanza ni bi'tibari ta'alluqi wa bi'tibari tariqi thubutiha. Kwa naandika Kiarabu andike hivyo, naandika Kiswahili bi'tibari ta'alluqi. Zinagawanyika aina ya kwanza kutegemea mafungamano yake. Mafungamano. Yes, nafungamana na nini? Kuna kigawanyo pale. Na aina nyingine ni bi'tibari tariqi thubuti, ya kuzingatia au kutegemea njia ya kuthibiti kwake. Zinathibiti kwa njia ipi? Zinathibitishwa kwa njia ipi? Mpaka hapo tumeona, tuko pamoja, si ndio? Tunashuka. Na zile ambazo ni bi'tibari taalluqi ziko hizi. Is ndo mwisho atendele upande huo. Kutegemea mafungamano ziko aina mbili pia, iweke mshale yake mbili sana. Kutegemea mafungamano yake zina taalluqi na nini? Tayyib, aina ya kwanza ni thubutia dhatia, yani allati tataallaqu bidhat, thubutiyatun dhatiyatun. Na aina hii ya pili ni thubutiyatun fi'liyatun, zimethibiti lakini zina taalluqi, zinafungamana na vitendo. Hiya allati tataallaqu bilqudrati walmashi'a, zinafungamana na kudra ya Allah na mashia, matashi ya Allah. Hii ni tataallaku bidhat, yani thubutiyatun dhatia, zinafungamana na dhati kwa Kiswahili. Zinafungamana na dhati ya Allah. Dhati kwa Kiswahili si ni dhati, ndio? Yani dhati ya nyumba ndio hii dhati yake, maana yake nyumba yenyewe. Dhati ya nyumba ni nyumba yenyewe. Kwa maana tukisema zinafungamana na dhati ya Allah, manake tunafungamana na yeye Allah mwenyewe kwa dhati yake. Si kwamba tunafungamana na sifa ya Allah, kwa mashia ya Allah, au kudra ya Allah, au ilmu ya Allah. La, hazifungamani hivyo. Tunasema tunafungamana na dhati yenyewe ya Allah. Tuko pamoja hapo. Kwa tunaita thubutia tu, dhatia tu. Mfano wa zile ambazo zinafungamana na sifa na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile al-izza, al-azama, al-haya, uhai wa Allah, uhai wa Allah, kusikia kwa Allah, utukufu wa Allah, ukubwa wa Allah, huu unafungamana na yeye mwenyewe wakati wote, daiman wa abadan. Sio wakati bila wakati mwingine, daiman, wakati wote Allah yuko hai, wakati wote Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifa ya izza, Allah subhanahu wa ta'ala na azama, Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifa hizi daiman wa abadan. Yasma, tumeelewana? Wa yara. طيب اما نجينا التي تتعلق بالمشيئه زي اللي ambao tunafungamana na mashia matashi ya Allah thubutia fi'liya ni zile ambazo zinathibiti kwa vitendo vya Allah, na zinaitwa kwa zinazofungamana, allati tataallaqu bil mashi'a wal qudra, zinafungamana na matashi ya Allah na uwezo wake Allah. Kwa maana Allah akitaka anakuwa hivyo, asipotaka hawi hivyo, hakuna shaka. Tofauti na hizi ambazo tulimaliza. Hii Allah akitaka subhanahu wa ta'ala anakuwa hivyo, akitaka hawi hivyo, akitaka anafanya hivyo, akitaka hafanyi hivyo. Mfano ar-ridha wal-hubb au al-mahabba wal-dhahik wal-ghadab, kuridhia ni sifa ya Allah radiyallahu anhum wa radu anhu. الغضب غضب الله عليهم. هي الله akiamua akitaka anaridhia, akitaka anapenda, akitaka anakasirika Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الله يتك تنلوانا اخو كو هي inaingia katika sifa za Allah, lakini zinafungamana na matashi ya Allah, zinaitwa sifa za vitendo vya Allah. Anatenda na anafanya Allah. Allah ni fa'alu lima yurid. Allah anafanya vitendo, ndio. Madalil fa'alu lima yurid. Hii ni aya nyepesi kabisa ambayo tunaisoma wote katika juzuu amma. Tunaelewana? Kwa hiyo hapo tutakuwa tumemaliza sifa za Allah ambazo ni thubutia bi'itibari ta'alluq, kwa kuzingatia mafungamano. Lakini kuna thubutia bi'itibari tariqi thubutiha, kutegemea njia za kuthibiti kwake ni thubutia. Lakini zinathibitishwa kwa njia ipi? Hapo tumeelewana ikhwata? Tumeelewana? Hapo zimegawanyika sehemu mbili. Tumeelewana? Kwa sababu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote, kama yalivyo majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote, ni tawqifia, kama tulivyoashiria mwanzo. Kwa maana haifai kuthibitisha isipokuwa kwa dalili. na tukisema tawqifia manake la tathbutu illa bil khabar wa bis sam'i wa naql, haziwezi kuthibiti mpaka kwa habari, mpaka kwa dalili katika kitabu au katika sunna. Sasa katika mrengo huu zimegawanyika sehemu mbili. Ikiwa zote zinathibiti kwa habari, kuna zile ambazo zinaitwa al-khabariyatul mahla. Al-khabariyatu al-mahla. Mesha kwaja. Kwa nisema takagole mchoro shamu. Kwa tulichora, thubutia salbia. Kwenye thubutia, tukasema vya itibari kutaali. Kutegemea mafungamano. Na kutegemea kuthibiti. Kutegemea mafungamano tumeimaliza. Sindiyo? Alati tataalaku bilmashia walkudura. Walirada. Kadhalika walati tataalaku bilthati. Tumeimaliza. Thubutiatun, dhatiatun, thubutiatun, fiilia. Sahali. Hapo tunakuja kutegemea namna ambavyo zinathibiti. Kuna khabaria tunmahla na kuna khabaria akliya. Na? Kwanza mwanzo. Khabaria akliya na khabaria tunmahla. Khabaria tunmahla. Mahla manake ni khabari tupu, khabari pekee. Kwa mujibu wa dalili pekee. La madkhala lil'aqli fiha, akili haina mchango wote. Labda usome na kuzielewa tu. Tumeelewana? Hizo inaitwa khabariyatun mahla. Thubutiyatun khabariyatun mahla. Zinathibiti kwa njia ya habari tu. Pasina kutumia akili. Tumeelewana? Tumeelewana? Na nyingine zinathibiti kwa habari, lakini akili ina nafasi. Tumeelewana? Akili ina nafasi katika kutilia nguvu uelewa wako katika hizo sifatullah. Si kwa asli na si umda. Wanachuo wanasema uqul al-uqul hauna laysat umda, si nguzo, bal al-uqul tu'inu, akili zinasaidia na zinakusaidia wewe kuzifahamu hizo sifa. Mfano ilmu Allah, kudratullah, rahmatullah. Yani haiwezekani from nowhere yani ukasema Allah anasifika kwa sifa ya rahma. Unaelewana? From nowhere. Nikisema hivyo naeleweka. Mpaka kupatikana dalili kwamba Allah ni Ar-Rahim au Ar-Rahman. Dhur-Rahma. Lakini ukishajua hivi kwamba Allah anasifika kwa sifa ya rahma, je, kwa akili yako na kwa mtazamo wako wa kawaida unaweza ukathibitisha kwamba kweli Allah anasifika kwa rahma? Ndio. Yaani mpaka atupe hii mvua na hii mimea na haya macho tulionayo na neema zote, Allah ana huruma kweli? Yaani akili ya kawaida si inakuthibitisha kuwa Allah ana rahma? Ndio. Ndio maana zikaitwa khabaria, kwa sababu kwa dalili unazithibitisha, na ni akilia kwa sababu akili pia iko wazi kuelewa hiyo sifa. Hapo tumeelewana iko? Kwa hizo ni khabariyatun aqliya. Ni kwa habari kadhalika kwa akili pia. Unaweza kuzitambua vizuri hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ama upande wa pili ambao tumesema ni khabariyatun mahla. Ni zile ambazo ni khabariyatun mahla, zinasifika kwa habari tu. Msiwachoshe. Kusama ndo mwishu katika upande wa thubutia. Nisiwachoshe, sindi? Aya. Ni khabariyatun mahdatun pia mbili. Dhatiyatun, khabariyatun dhatiyah na khabariya fi'iliya. Katika mahla. Khabariyatun dhatiyatun na khabariyatun fi'iliya. Khabariyatun dhatiyah, wanasema wanachuoni kwa njia nyepesi kitaka kuzijua. Khabariyatun dhatiyah, hiya allati تثبت بالنصوص لا مدخل للعقل وباعتبار لنا أجزاء وأبعاد نزيل أمبو تنثبتي kwa dalili akili haina nafasi na kwa upande wetu tunasema ndo viungo vya mwanadamu kama vile mkono aliyaj alwajh arrijl alqadam hizi kwa upande wetu ni viungo lakini atuseme kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakadha zinaitwa ni sifatu au as-sifatu al-khabariyya al-khabariyya mahlatun sawa allati hiya dhatiyyatun khabariyyatun dhatiyyatun hapo tumeelewana ifwa ama upande wa pili ni khabariyyatun fi'liyya ni khabariyya zinathibiti kwa khabari lakini za vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala kalistiwa kama vile kushuka Allah kuwa juu kwa Allah wa nuzul na kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anashuka wakati anataka na kwa namna anayotaka yeye Allah sifa ya kushuka ni khabariyatun fi'liyya au dhatiyya kwani sio dhatiyya اكسامنا كتابة شاء الله تتعلق به القدرة والمشيئة متى شاء الله يفعل متى شاء وكيف شاء حبو تميلونا يا خبر تميل صفات الرب تعالى أنبازني أفضل فيه ملوانا تماليزية أنبازني سلبية نية بيس تمليلتو كو اختصار الثبوتية تماليزية السلبية والسلبية تنقسم إلى قسمين سلبية لمتصل وسلبية لمنفصل نسلبية kwa متصل نسلبية kwa منفصل متصل ni kile kitu ambacho kimeungana na kitu na منفصل kile kitu ambacho kiko nje ya kitu katika mlango huu anamaanisha nini ahlul ilm akisema سلبية لمتصل ni nafyu kulli ma yunaqid sifatan min sifatihi adalati ala al-kamal ni kukanusha kupinga kila kinachopingana na sifa miongoni mwa sifa za Allah kila kinachopingana na sifa miongoni mwa sifa za Allah na hayo tayona katika Qur'an kwa maana kila sifa ambayo ikithibiti sifa hiyo inaondosha ukamilifu wa Allah hiyo sifa lazima iwe ni salbia limutaswili kukanusha sifa ya zile ambayo inapunguza au kuondosha ukamilifu wa zile sifa za Allah alizonazo yeye tunaelewana Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na amejisifia mwenyewe na wamemsifia mitume wake kwa sifatul qudra. Sifatul qudra, uwezo. Sasa ili uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tuuthibitishe na uthibitishwe kweli, Allah akakanusha sifatul ajzi. هي سلبية للمتصل أي شيء يتصل بالله هذه الصفات من صفات ذاك أنا صفة كنا زي منيوي أمون القدرة يكوى أنا صفة كوا صفة يوز عوز يكوى أنا صفة يعجز فما الله أنا شندوا ها عوز يشندوا الله كوا العجز من صفة السلبية للمتصل نكون صفة السلبية لمنفصل كنا كنوسو كلا أمباتو كيكو إنجنا الله سبحانه وتعالى وهو كل ما يتنزه الله عنه من مشاركته له fi shay'in min khaswa'isihi. Ni kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anatakaswa kwacho kutokana na kushirikiana naye katika vitu katika khaswa'isi zake. Kiko nje, hicho hakiletwi katika sifa za Allah, hakiruhusiwi. Kama vile an-nid, Allah kuwa na mwenza wa sahiba, kadhalika Allah kuwa na mke wal walad, na kuwa na mtoto. Hii ni nje kabisa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni sifa ambayo ni salbia, lish limumfasil mbali mbali. Huo ndio mukhtasar kwa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nikianza kuzisoma nitakuwa nauliza sifa gani hiyo, na kuna nyingine zina mshahara kastaki kuwachosha. Kuna nyingine za kutani sifa ni dhatiyatun fi'liya, yani kiasi dhatiyatun fi'liya, dhatiyatun bi'itibari ta'alluq bidhat, fi'liyatun bi'itibari annaha tata'alluq bi'ish bilmashi'a wal irada wal qudra wa ma. Tayyib, tuendelee. Baada ya hapo tunaanza kuzisoma zile nususu za Imam Ash-Shafi'i au kutoka kwa Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana na majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tuliishia sehemu ambako anathibitisha Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Hapo sisi ndo tunaenda kwa upesi kabisa, na kitabu tunaweza kukimaliza hapa sasa hivi inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na sifa. Jaa biha kitabuhu, zimekuja. Jaa biha kitabuhu, kimekuja nazo kitabu chake. Kimekuja nazo, hiki kitabu kimekuja na hizo sifa. Kimekuja nazo kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Nazia juu pale, tulisoma hapo kidogo. Nipende kuanzia hapo, najua tuisha sana. Tuanzie juu kabisa. Tunaelewana? Jaa biha kitabuhu, ambazo sifa hizo kimekuja nazo kitabu chake. Imam Shafi'i anathibitisha hapa kuwa sifa za Allah ni tawqifia. Ameanza safha ya kwanza mstari wa mwisho kabisa. Lillahi ta'ala asma'u. Ukurasa wa kwanza mstari wa mwisho kabisa. Kuna mtu hajaona? Hapo tume kuna mtu hajaona? Umeshaona nyote? Ah, tayeb. Jaa biha kitabuhu, anathibitisha kuwa sifa za Allah ni nini jamani? Ni tawqifia. Manake sifa za Allah na majina ya Allah yanathibitishwa kwa mujibu wa dalili. Hujitungii ukamwita Allah jina wala sifa. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alayhi wa sallama ummatahu, na mtume wake amezisema sifa hizo na majina hayo kuwaambia umma wake. Si kwa rai. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alikuwa akisema, iyyakum wa ara'aita ara'ait fa innama ahlaka man kana qablakum. Tahadharina ara'aita ara'ait, katika dini nafasi kama hii haina nafasi. Unaonaje? Unaonaje? Peleka mbali unaonaje zako huko. Katika aqida, katika tauhid, katika da'wa, unaweza kusaidia msikiti, unaonaje tuweke tofali gani hapo tofali. Lakini sio unaonaje tuabudu vipi, la. Iyyakum wa ara'aita ara'ait fa innama ahlaka man kana qablakum. Tahadharini na unaonaje, unaonaje. Kila mtu alete rai rai. Ile mambo ya darasa duara, ile ya mambo ya kikhwani yale ya mashuleni na vioni pale. Sasa hapa inaandikwa aya wa tasmu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Unasemaje Sheikh Zaid? Mimi ninavyoona kwamba haya makundi yote bwana hayapo, mtume hajayaacha.